Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Welkom, 6 uur 538-middagshow. Met Bon Jovi, zo direct naar Max en Andy Grammer. Radio 538. Blue white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. The Thing I Love. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, Jeroen die loopt deze week 538 kilometer. Je hoort het goed. In aanloop naar de 538 ochtendrun zaterdag, waar we natuurlijk zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Nou, vanochtend in alle vroegte gestart, Eieren. Hoe is het nu met Jeroen? De laatste 100 meter, als ik het zo goed zie, gaan nu in. Och. En hij is zo goed bezig. We gaan afstellen. Hoe we dit gaan doen? Ja, daar moeten we je bij helpen. Maar we kunnen denk ik gewoon gaan aftellen. Hè? Denk ik, je hebt nu nog... Ja, nog... 70 meter. 60. Ja. Nog... ja, we moeten heel langzaam aftellen. Nog 50 meter. Nog 50 meter. Wat is hier bij Tieme? Jij hebt ook meegelopen bij Tieme? Ja. Hoe oud ben jij? 5. Ja, gaan we aftellen? Wat goed. Ja. Ik denk dat we kunnen aftellen van... 20 nog meter. Nog 20 meter. Oh ja. Jongens, dan gaan we laatste 10 even aftellen. Ja, 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, Jeroen! Wow. Jeroen heeft 100 kilometer hard gelopen. Goed voor jou. Yes, de eerste! Jeetje! Kan je nog eraf komen? Ja, lukt dat nog? Want het is natuurlijk... even cooling down. Ja, dit is trillende benen, alles, of niet? Dit is trillend lichaam. Ja, ik ben echt wel even heel erg blij dat ik ben, ja. Oh, jongens, we hebben het gefixt. De eerste dag zit erop. Yes! Ja! En je emotie waar je doorheen gaat, want dit is dag 1 en je hebt het gewoon geflikt, jongen. Ja, ik ben echt ongelooflijk blij. Ook al is het pas dag 1. De eerste dag zit erop. Het was fantastisch mooi. En kijk nou eens om ons heen, jongens. Al die kids met confetti. Oh, echt. Ik kan mijn geluk niet op. En nu is het thuis. Is het, je bent nu nog een beetje aan het uitlopen. Want ik denk als je meteen stapt, dat je hier gewoon neervalt naast het apparaat. Ja. Je hebt het waanzinnig gedaan. Mag ik van iedereen hier en van iedereen in de studio ook nog even een groot applaus. Want de eerste dag 100 kilometer zit erop van Jeroen. Yeah! Yeah! Oh, dankjewel, dankjewel. Iedereen, alle luisteraars, heel Nederland, DJ's. Yes, op naar morgen, 6 uur 's morgens sharp, ren ik weer 100 kilometer. En iedereen kan hem steunen, 538.nl/tikkie. Wat je kan missen, geef het. Wat gaat allemaal rechtstreeks naar het Prinses Maxima Centrum. Yes, zo is het, dankjewel jongens. En elke donatie wordt gezien door al die kinderen en ouders daar. Ongelooflijk bedankt. Ja. Jeroen heeft 100 kilometer. Ja, dat heeft het gedaan. Krankzinnig, zo en knap. Morgenochtend gaat hij weer verder. En de energie. Ja, hij wordt nu snel gemasseerd. Ja. Hij gaat lekker uitrusten, zodat hij morgen weer aan die volgende 100 kan beginnen. En aan het eind van de week heeft hij de 538 gedaan. Ongekend. Steun Jeroen, help Jeroen, want Jeroen gaat heel goed op tikkies, op donaties voor het Prinses Maxima Centrum. En we hebben het heel makkelijk voor je gemaakt. Ga naar 538.nl/tikkie en morgenochtend. Ik geloof niet wat ik zeg. Morgenochtend staat hij er weer op die loopband. Gaat hij weer 100 kilometer door. Onmenselijk. Allemaal voor het Prinses Maxima. 538.nl/tikkie als je kan helpen. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just surrender? Maybe we can make it last forever. The only een bizarre dag. Eerste koffertje open. Jeroen die hier aan het hardlopen is voor het Prinses Maxima. En we hebben natuurlijk ook nog de baannaam, hè? Ja, ook nog. Ik moet zeggen, ik stond net naast Jeroen natuurlijk. En die heeft zijn eerste 100 kilometer vandaag gerend. Maar hij, alles was verzuurd en aan het trillen, zag ik aan hem. Ja. En dat begrijpt me al te goed. Maar je moet je nog voorstellen dat hij... Nog de dinsdag heeft 100 kilometer, de woensdag 100 kilometer... de donderdag 100 kilometer en de vrijdag ook nog. Jij bedoelt, hij is er nog niet. Is er nog niet. Nee, het is wel een vooruitzicht van... horror vooruitzicht. Ja. En maar je weet waar die goed op gaat, hè? Tikkies. 538.nl/tikkie en dan kunnen we hem allemaal steunen. Want dat moet echt. Gaan wij door. Ja. Met de baannaam 2026. De baannaam. Editie 2. Baannaam. Baannaam. Ja, vorige week afgetrapt. De baannaam. Met Tim Wijnschenk, die importeert wijn. Ja, die was mooi. Die was heel goed, geweldig. Ja. De baannaam, hè? Dan heb je een naam die verdomde goed past bij het werk dat je doet. Als je iemand weet, ga naar 538.nl/baannaam... om diegene even aan te geven. Of op te geven, net wat je wil. Ja, aangeven klinkt als meldpunt baannaam. Ja, maar dat is wel leuk eigenlijk, ja. Thijs? Ja? Hey, welkom bij de baannaam 2026. Goedenavond. Jij hebt dus ook zo'n naam die heel goed past bij het werk dat je doet. Ja, dat klopt. En dat is één groot toeval of je bent erna gaan leven? Nou, het is wel een beetje vanuit mijn jeugd zo meegegeven, ja. Oh, oké. Okay. Oh, want dit is generaties aan de gang al. Ja, misschien wel. In ieder geval zit het er al vanaf heel vroeg in. Oh. Oké, dus ik zou zeggen, jouw ouders dan, die hebben ook die naam en deden ook dit werk? Nou, niet hetzelfde werk, maar die hielden er wel heel erg van. Oké, en die naam past daar dus ook bij? Ja. Ja, ja. Vertel eens, wat doe je? Nou, ik had een bedrijf. Heb ik eigenlijk nog steeds. Ja. En dat waren webshopjes. En een van die webshops, dat was de strooizoutgigant.nl. Strooizoutgigant, dus dat is voor zout voor als het glad is bij je. Dan kun je dat strooizout gewoon. Als het vriest. Als het vriest. Ja. Dus dat je inderdaad, als het heel koud is. En dat deden jouw ouders ook al? Ja, ik zit ook in Nee, absoluut niet. Nee, het is iets met zijn ouders hielden er ook heel erg van. En dan met zout. Precies. Ja, want er is meer namelijk, hè? Nee, ja. Ik ben ook nog... heb ik een ander beroep aangenomen. Oh? Ik ben ijsmeester. Oké. Okay. Van de lokale schaatsbaan, hoor. Ah! Oké, er is wel duidelijk een categorie waar je in valt. Ja, dus dat is inderdaad kou, ijs, gladheid. Ja, precies. Ja, en dat zit dus al generaties bij jou in de familie? Ja, we houden heel erg van glad. Je houdt ervan glad. En je heet Thijsmeester. En Thijsmeester. Dat komt wel. Thijsmeester. Ik wel een aantal keer voorbij horen komen, ja. En in mijn echte beroep, ik ben leraar aardrijkskunde op een hele leuke school, middelbare school. Daar roepen ze het ook al. Zo klink je ook, Thijs, als een aardrijkskundeleraar. Wat ontzettend grappig. Ja, echt grappig. Dank je wel. Oké, Thijs is dus eigenaar van strooizoutgigant.nl. En IJsmeester. Ja. En hoe heet je Thijs? Thijs Forstman. Ja! Ja! Dat is leuk! Ja, maar ook omdat er dus meerdere dingen zijn die met kou te maken hebben. En met dat kwam inderdaad. Ze belde eigenlijk omdat ik ijsmeester dan was. Maar toen vertelde ik ook dat ik wel eens, als het dan heel hard sneeuwt, dan gaat iedereen bellen, ja, ik heb strooizout nodig. En dan nam ik op met Thijs Forstman. Ja. En dan riep ze, ja, geloof je het zelf. Ja, maar is ook, ik zie het al helemaal voor me dat ze dan... Is het ijs goed genoeg? En dan moet je de Forstman bellen. Forstman. Ja, hoe heet hij dan? Ja, Forstman. Ja, waar is de naam? Forstman. Ja, fantastisch. Als kind mocht wel het al vroeg op het ijs. En toen als de Forstmannetjes op het ijs liepen, dan durfde de rest er ook op. Ja, leuk. Daar kwam het vandaan. Hele goeie. Ja. Thijs Forstman, eigenaar van strooizoutgigant.nl en ijsmeester. Ja, hij is geweldig, Thijs. Welkom bij de baannaam 2026. Ja, je hoort erin. Zeker weten. Dank jullie wel, dank jullie wel. Leuk dat je mee doet. Dank je wel. De baannaam.

Op de A32 in Geveen-Meppel tussen Wolvega en Steenwijk, daar is een vrachtwagen gekanteld. De hoofdrijbaan is dicht en daar staat 26 minuten. En flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de grens met België bij 245.1. De A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.7. En nog één op de A32 Heerenveen-Meppel bij 19.6. Het is 6:01. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedenavond. Het kabinet heeft besloten het marineschip echt in te gaan zetten dat vorige week al naar de Middellandse Zee is gevaren. Frankrijk had erom gevraagd ter ondersteuning van hun vliegdekschip dat richting Cyprus gaat. Ondertussen is er weer een groep gestrande Nederlanders vanuit het Midden-Oosten via Egypte teruggekomen. Net is er een Transavia-vlucht uit Hurghada geland op Schiphol. Ze waren eerst al door Defensie opgehaald uit Oman. Later vanavond landt er nog een toestel. Anders dan bij ons hoeven automobilisten in Hongarije geen rekening te houden met de recordhoge brandstofprijzen. De regering daar stelt een maximumprijs in. Benzine mag niet duurder zijn dan €1,50. En voor diesel is een top bepaald van €1,62. Goed idee. Kan gewoon, hè? Ja. De TT in Assen is uitgeroepen tot beste Grand Prix van vorig jaar. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de organisator van de motorraces. Die prijst de mooie faciliteiten en activiteiten voor bezoekers. Vorig jaar boekte de TT een record. Voor het eerst kwamen er meer dan 200.000 mensen naar het circuit. Vanavond worden de belangrijkste muziekprijzen van Nederland uitgereikt. De Edisons in het AFAS Theater in Leusden. Onder andere Roxy Dekker, Kensington en Sef behoren met 2 nominaties tot de grootste kanshebbers. Roxanne Hazes is blij om weer terug te zijn bij Holland Zingt Hazes. Ze keert vanaf vrijdag weer terug daar op het podium na 3 jaar afwezigheid. De afgelopen jaren was haar moeder nog bij de organisatie betrokken en wilde Roxanne er niks mee te maken hebben. Maar nu Rachel weg is, staat ze graag weer met onder andere haar broertje André op het podium. Wil je een stedentripje binnen Europa maken, dan is Madrid de place to be. De stad is uitgeroepen tot de European Best Destination van 2026. De stad scoort hoog op cultuur, gastronomie, leefbaarheid en klimaat. Zo heb je bijvoorbeeld 3 wereldberoemde musea bij elkaar. Maar ja, het klimaat helpt natuurlijk ook mee. Met bijna 3000 zonuren per jaar. Ik kom. Speelt het leven zich grotendeels buitenaf. Oh, ik heb daar zo'n heerlijke fout gemaakt. Echt de toeristische fout. Ik liep in Madrid. En ik zie daar van die hammen hangen in zo'n winkel. En dat vind ik, als ik iets lekker... Oh, dat is zo lekker in Spanje. Dan zijn het die Serrano-hammen. Ja, ja, ja, ja. En er stond Museo del Jamón. Het is het hammuseum. Dus daar zullen ze lekkere hebben. Ik dacht, Jelte gaat naar het Museo del Jamón. Ik ga daar naar binnen, ik laat wat ham afsnijden. Ik denk, echt heerlijk. Was ook prima ham, kon je niks van zeggen. Dat blijkt, zeg maar, wat in Amsterdam de stroopwafelwinkel is. Er zit op elke hoek in Madrid een Museo del Jamón. Ja, ik ben er vol in gelopen. Ja, mooi. Lekker de toerist. Ja, heerlijk. Mooi. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Een nieuwe ronde van de Sterrenjacht. Zo direct eerst Metro Boomin Creepin. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some more, nigga. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benzes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. 21. Can't even record, you got me out my zone. It on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let. Find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God. Goedenavond. Goedenavond, Frank. €538 in de koffer, dat is een lekker bedrag. Ja, toch? Ja. Wat ga je daarmee doen als je die wint? Ja, geen idee. Nee. Ik denk even uit eten. Ja. Ja, dat is een lekker bedrag hoor, om even lekker uit eten te gaan. Ja, zeker. Ja. Maar aan de andere kant, er zit nog iets van €100.000 aan te komen ook, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, dan is het weer een fooi. Dat zijn de klappers, hè? Ja. Had je de stem gehoord, dacht je meteen, ik weet hem. Nou, eerlijk gezegd niet. Uh-huh. Maar ik heb even een hulpbron ingeschakeld. En dat was mijn zoon. En die zei, volgens mij is het... Oh. Mag ik de naam al zeggen of nog niet? En gaat je zoon dan mee uit eten? Of ga je gewoon zelf? Ja, die gaat sowieso mee uit eten. Als ja, het maar ik moet je toch maar aan hem geven, hè, Ronald? Eigenlijk ja, eigenlijk wel, ja. Huh? Ja, dat zou hij wel willen. Hoe oud is je zoon? Die is 13. Hey, een leuke PlayStation of... Ja, precies. Ja, nou goed. Nee. Wij zitten het voor jou uit te geven, Ronald. Dat is ook weer niet de bedoeling. Zullen we nog één keer naar het fragmentje luisteren met de stem? Ja. Komt-ie. In de buurt. In de buurt. Voor €538, wie denkt je zoontje? Hoe heet die, Ronald? Thijs. Ja, Thijs die zei Xandra Velzenboer. Ja. Ja, goeie. Wie is het ook alweer? Van Short Track. Short Track, ja. Xandra Velzenboer. Dat is een goeie. Oké. We gaan het vragen aan de jury. Het antwoord is... fout. Oh. Helaas. De jury liet ons weer wachten. Ja. Helaas, Ronald. Ja, helaas, jammer. Thijs. Ja, niks aan te doen. Ja. Maar als dank, toch een reiskoffer van de Postcode Loterij. En dit is een hele belangrijke en een hele leuke en een hele fijne. Nou, inderdaad. Doneren we €100 aan de 538 ochtendrun. Ja, dat is volgens mij nog veel belangrijker. Dank, Ronald. Yes, graag gedaan. En gewoon samen met Thijs nog een keer proberen, toch? Gaan we doen. Fijne dankjewel. Avond. Fijne avond. De 538 Stemmenjacht. Tangle. my breath. Etienne, goedenavond. Dag, hallo. Welkom bij Betrapt op een Scheef om 7:15. Ja, dat is heel mooi. Ik ben benieuwd. Wij zijn benieuwd wat jou is overkomen. Ja, je houdt het niet van mogelijk. Het is bijna een script voor een film, zou je denken. Echt, met een niet zo goed einde, denk ik. Vertel. Ja, waar zal ik beginnen? Kijk, ik heb haar ontmoet toen ik, wat zal het zijn, jaar of 17, 18 was. Weet je, dan ga je naar... Bij s'avonds uit en toen kwam ik haar tegen. En we kregen een soort van verkering. Dat was er toen nog. En op een gegeven moment moest ik het leven erin. En toen heb ik de verkering maar uitgemaakt. En toen heb ik haar denk ik een jaar of 20 niet meer gezien. En op één keer kwam ik haar tegen. En we appten wat en zo. Toen zijn wij, hebben we ergens wat afgesproken. Hartstikke leuk allemaal. Het was bijna weer liefde op het eerste gezicht. Hartstikke leuk en zo. Dat kabbelde wat voort. En na denk ik een maand of 3, vroeg ze van, joh, wil je bij mij komen wonen dan? En ik zeg, ja, is prima, ja. Dus ik ben erin vertrokken. En nou, dat ging in het begin allemaal hartstikke goed en zo. Maar ja, ik merkte wel in de weekenden. Mijn kinderen woonden toen bij mijn ex. En als mijn kinderen bij mij waren, dan vroeg ze of ik dan met mijn kinderen naar mijn moeder ging. Want zij het weekend alleen, want ze had een zoon met een angstdwangstoornis die ontzettend veel aandacht vergde. En die dus ieder weekend naar de vader ging. Dus ze wilde eigenlijk de weekenden voor zichzelf hebben, dat ze meer haar eigen ding kon doen. Nou, tuurlijk. Tuurlijk, weet je, als je dat nodig hebt, dan is dat prima. En op een gegeven moment wilde zij een andere telefoon hebben. Dus heb ik een andere telefoon gekocht en heb ik een backup van haar telefoon gemaakt. En die heb ik toen opgeslagen op mijn laptop en teruggezet op haar nieuwe telefoon. Ja, dus eigenlijk, daar begon het eigenlijk al een beetje mee, want ik had dus een complete backup van mijn telefoon. En ik zei zo, weet je, ik heb een complete backup van je telefoon, hè, dus ik kan alles lezen. Ja, dat mag, ik heb geen geheimen. Ik zei, nou weet je wat, ik doe het niet. Ik leg hem apart en als je het nodig hebt, dan als je wilt ik hem verwijderen, dan verwijder ik hem wel. Maar nee, hoeft allemaal niet, dit en dit, dat was prima. En nou, dat ging zo een tijdje door. En op een gegeven moment zat ik te appen met een vriendin van haar. Die is psycholoog. Dus nou, ik ben altijd wel geïnteresseerd in waarom doen mensen, waarom ze wat doen. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van haar. Ga je dit weekend nog naar Jan? En het berichtje was weg. Ik dacht, hé, dat is wel heel bijzonder, dacht ik. Ja. Precies, daarvoor vroeg ze mij van, joh, ik wil graag met die vriendin wil ik een weekendje naar de sauna. Kan je met je kinderen naar je moeder gaan? Mijn zoon gaat dan naar zijn vader. En ik wil gewoon even dat weekend met mijn vriendin naar de sauna. Dus ik ben de hele dag en avond ben ik gewoon niet bereikbaar. Dat is prima, joh. Dus ik naar huis. En begon toch een beetje te knagen op de richting. Dus Jan, ik heb toch maar even die berichtjes gelezen. Haar WhatsApp berichten. En ik kon in eerste instantie maar niks vinden. Toen dacht ik, nou, dan ga ik even in mijn prullenbak kijken van mijn WhatsApp. Nou, en daar stond alles. Kom ik alles tegen. Dus die Jan was langer in haar leven? Ja, daar kom ik zo op. Het is ook niet zomaar een Jan. Het is een redelijk bekende Jan in die omgeving. Ik zal de naam verder niet noemen, hoor. Maar hij was niet de enige. Er was ook nog een huisarts die ze wat had. Oh. En ze had nog een First Benefits in Amsterdam. Oh, haar ex is dat ook toch bij haar. Maar van twee weet ik het zeker dat ze iets heeft gedaan. En die andere niet. Maar die ene Jan, daar heeft ze al jarenlang een relatie mee. Zo. En die had toen de tijd, had hij net zijn 25 jaar huwelijk gevierd. Zo. Dus het waren meerdere mannen, Etienne. Ja, het waren sowieso twee, waarvan ik het zeker weet dat er wat meer was gebeurd. De andere twee weet ik niet zeker. En, heb je bekentenis gekregen? Nou, een soort van eigenlijk. Ik ben nog wel op vakantie geweest met haar. En ik heb daarna toch even een afspraakje met haar gemaakt. En ik heb haar geconfronteerd met alle berichtjes. Ik heb het haar laten lezen. Er was in een café en ze zat tegenover mij. En uiteindelijk keek ze mij aan. Ze stond op en ze liep weg. En dat was het. Niks gezegd. Wow. En ze is weggelopen. Oh, maar gewoon een typisch verhaal van even peuken halen en nooit meer terugkomen. Dat blijkt. Ja. Ze was, het was allemaal oud in die open en ze dacht, einde. Maar dit is inderdaad een film, Etienne. Dit hou je niet voor mogelijk, hè? Nee. Bedankt voor het vertellen. Graag gedaan. 538. Favorite. Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in. Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Just papers to rain me in. Olivia Dien heeft de favorite samen met Sam Fender. Het was over de middagshow hier op 538. Ja, en morgenochtend, 17:30 denk ik weer, staat hij er weer, hè? Ik kan daar niet bij met mijn hoofd. Nee, ik ook niet. Weet je, omdat het staat zo ver van mij af wat Jeroen voor ons doet. Voor het Prinses Maxima, dat je dit kan. Je zegt het wel goed. Het had niet verder van jou af kunnen staan. Nee. Wat hij aan het doen is deze dagen. Er zijn dagen dat jij geen 100 meter loopt. Ja, maar ik dacht ook net, want Jeroen heeft dan hier 100 kilometer vandaag gelopen. 100 kilometer, maar ik weet nog dat ons werd verteld, oh, nog 10 kilometer. Hij is er bijna. Ja. En dat 10 kilometer zou al, weet je wel, dat zou voor mij echt al een uur van pijn zijn. En voor Jeroen was dat het laatste stukje. En dan gaat hij morgen weer. En alles met een glimlach. Alles met een glimlach, ja. Waanzinnig. Maar je weet wat hem goed doet, hè? Ja, een tikkie. 538.nl/tikkie. Elke cent gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Dus we doen het allemaal voor de ochtendrun. En we gaan een heel mooi bedrag ervan maken. En Martijn, hoor je zo. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Lekker! Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.